ทิ้งทำไมชอบซิ่งกันแท้ทุกวันเห็นแดดเขาซิ่งกันทั้งนั้นขับรถสวีสวานครุฑพรานแสกันสนั่นพวกพี่ไม่ทันก็จูบกันโคลงครามสุขใจจริงพวกเรามาซิ่งรถเรานั่งขับมือเก่าซิ่งเข้าซิ่งให้งาม แซงซ้าย เฮ้ยอย่าพนามขับงาม แซงขวาง ัดทาง ซิ่งที่งามดีจริง Przystoi mi oczywiście z doktorem Wilczurem ścigać się na gitary, trąby i wysoko podciągnięte skarpety, ale to nie znaczy, że nie będziemy ostro brać niektórych zakrętów. Dzień dobry, dobry wieczór. Bartek Gil w zastępstwie doktora Wilczura. W zasadzie trudno nawet wymówić nazwę wykonawcy i tytuł piosenki, która za nami, bo to nazwa wykonawcy i tytuł w języku, którego nazwa pada tutaj tylko w nazwie audycji. Tym językiem raczej się nie posługujemy, ale był to Pantaj. W dzisiejszej strefie stali strefowicze nie znajdą dla siebie nic ciekawego, choć ci tak naprawdę bardzo, bardzo stali już się pewnie tego spodziewają. Wilczur zreiterował, uciekł, ucieczką się salwował gdzieś przed swoimi słuchaczami, zaszył się, długiego weekendu się przestraszył. Strefa dziś bez doktora Wilczura, więc niestety nikt pomocnej łapy słuchaczom nie wyciągnie. Wesoło nie będzie. Kryzys pełną parą. Żadnej ułańskiej fantazji, żadnego bałkańskiego kotła, słowiańskich braci. Cyganie, jeśli już się pojawią, to tylko z Hiszpanii, ale wiadomo, po baskijsku nie będzie. Słowem elegancja Francja, ewentualnie Japonia. Thank you. W dzisiejszej audycji będą salsy, będzie San Montuno, będą kumbie, rumby, hip-hopy, disco i wiele, wiele innych brzydkich słów padnie, których znaczenia i tak są bez znaczenia. Chwilę spędziliśmy w Japonii, najpierw Haruko Kiwana, no a teraz no niby pan Nobuyuki Shimizu, ale mam wrażenie, że tak naprawdę pomagała mu tutaj swoim głosem pani Maria Takeuchi. To wszystko płyty debiutanckie tych wykonawców, początek lat 80. Zmienimy teraz i kraj, i język, i kontynent nawet. Język będzie portugalski. Portugalski. Zdążymy nauczyć jednej rzeczy, że nic, co wydaje się, że wymawia się tak, jak się myśli, że się wymawia, tak się nie wymawia. A zatem pan, który zaśpiewa za chwilę, to prawdopodobnie Raul Seixas. No właśnie, tak pewnie powinno się go wymówić, gdyby starał się to zrobić dokładnie. Nam w strefie wolnej od Angola takie rzeczy nie przystoją. Tutaj nas nie interesują prawidłowe wymowy wykonawców, ani tym bardziej to, o czym śpiewają. Pieszczę się zatem nadzieją, że nikt nie będzie wiedział, o czym jest ta piosenka, choć jej tytuł może coś sugerować. Strefa@polskieradio.pl to książka skarg, wniosków i zażaleń zupełnie nas na bieżąco nie interesująca. Bartosz.gil@polskieradio.pl to także wszelka afirmacja i groźby mile widziane. Każdy, kto do Wilczura tydzień temu pisał, pewnie chodzi teraz pełen smutku, jeśli w ogóle jeszcze jest w stanie chodzić, jeśli go ta sytuacja nie przytłacza, bo na marne te wszystkie listy poszły i doktor ich nie przeczyta. Nawet na przemio nie da się ich dać, bo to listy elektroniczne. Zero. Zero pożytku. Dziś za to można pisać w sprawach nie tylko ponadczasowych, także bieżączka jest jak najbardziej interesująca. Ta strefa ma jeden za to bardzo konkretny cel: dać prawdziwym strefowiczom możliwość przypomnienia sobie, jakim błogosławieństwem jest doktor nauk stosowanych, zatęsknienia za jego starym, poczciwym łomotem. Niewielu, myślę, wykonawców byłoby w stanie pokusić, żeby zrobić to lepiej niż Beto Gedzesz z roku 1979, zaśpiewa pieśń otwierającą pewną operę mydlaną. Setembro e a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Sabemos de cor, só nos resta aprender. Sabemos de cor, só nos resta aprender. Nikki Fior pyta, jak to, że Wilczur zrejterował, przecież mógł pójść z puszki. No gdzie by to Wilczurowi z puszki wypadało pójść w tak piękny weekend, w tak piękną pogodę, gdzie można zaciągnąć się głębiej powietrzem. My się głębiej powietrzem brazylijskim będziemy teraz zaciągać, ale ku pokrzepieniu serc będzie to muzyka nieco bardziej współczesna, ba mam wrażenie, że nieśmiało mogę powiedzieć odrobinę bardziej strefowa. Não esquecer, não esquecer. O corpo que cai do penhasco engana. Najpierw zespół El Efecto, tutaj bezpieczna nazwa, taka przy której zdaje się, że zbyt wiele błędów popełnić nie można, a to musi być złudne, bo to przecież język portugalski, zespół z Rio de Janeiro. Później Marcelo Cabral, pewnie São Paulo, chociaż tego nie udało mi się do końca ustalić, ale często pojawia się na ostatnich wydawnictwach bardzo ciekawego zespołu Meta z tegoż właśnie miasta, tworząc z muzykami tego zespołu także inne różne poboczne przedsięwzięcia, ale koniec tych skoligaceń, spowinowaceń. Do portugalskiego być może jeszcze w dzisiejszej audycji uda się nam powrócić, za nic mając sobie strefowe parytety, ale to przy okazji innego kontynentu. Tak spoglądam, widzę, że muzyki na dziś mamy przygotowanej za dużo, o jakieś 30 minut w tym momencie, więc może ten portugalski priorytetem nie będzie, a może właśnie przewrotnie będzie. Tak czy inaczej język zmienia na niezbyt odległy hiszpański. Uff, Jak to miło usłyszeć, dowiedzieć się, że Wilczur Czuwa podesłał właśnie pocztówkę dźwiękową z kraju odległego, ale jakże kojąco jest usłyszeć jego głos niemal na samym początku tejże piosenki, która za chwilę to piosenka Rodolfo i jego Hispanos. Me dicen perdido y borracho, me dicen perdido y borracho, pero nadie sabe el motivo, porque es que me ahogo entre tanto licor. Pero nadie sabe el motivo, porque es que me ahogo entre tanto licor. Tan solo tú sabes, ingrata, tú tienes la culpa de mi perdición. Tan solo tú sabes, ingrata, tú tienes la culpa de mi perdición. ¿En qué hora vine a conocerte después de quererte, malvada mujer? ¿En qué hora vine a conocerte después de quererte, malvada mujer? Oh, oh. ¡A Bogotá! El amor de mi vida, tú fuiste el amor de mi vida. Por ti abandoné padre y madre, pensando y creyendo en tu falso querer. Por ti abandoné padre y madre, pensando y creyendo en tu falso querer. Yo quiera que nunca te paguen, así como pagas mi noble querer. Yo quiera que nunca te paguen, así como moriré. En tanto mi casa y mi lecho será esta cantina y aquí moriré. Aquí moriré. Como pagas mi noble querer, Dios quiera que nunca te paguen, así como pagas mi noble querer. En tanto mi casa y mi lecho será esta cantina y aquí moriré. En tanto mi casa y mi lecho será esta cantina y aquí moriré. No dzięki, dzięki, u nas też nie najgorzej, łapa. Łapa Wilczurowi się należy, Wilczur wypoczywa gdzieś swoje blade kulasy smaży. Na szczęście stali słuchacze strefy doskonale o tym wiedzieli, byli przygotowani i nie marnują swojej cennej energii teraz, a wypoczętemu Wilczurowi język posłuszeństwa nie odmawia, pełen werwy, świeżości, rzeźkości, zapisuje swoje elokwentne słowa o ludzkiej porze, a zastępcę, no proszę, wystawia na wartę takiego, że go cucić normalnie trzeba. Nikifor pisze, że Radia Teheran nie było ostatniego, to prawda. Trzeba się do tego przyznać. Wtedy, ach, to nie strefa, wtedy jest trzecia strona Księżyca, też strefowo tak naprawdę. W związku z tym prośba o kącik perski, turecki, ewentualnie arabski. Spoglądam, co tu dziś się dzieje, wydarzy, powinno wydarzyć. Wątek turecki jest tuż pod kreską, a zatem będzie trzeba z czegoś chyba uszknąć. Na razie wracamy do Kuby. Thank you. estamos quemando y no se sabe el fuego en donde Właściwie to przychodzi mi uściślić moją uwagę, bo ani nie do Kuby, ani nawet nie na Kubę, ale tak naprawdę przenieśliśmy się do kraju tfu-tfu, jakby to powiedział Wilczur, Jankeskiego, Arsenio Rodriguez, człowiek niewidomy od dzieciństwa, który z rodzinnej Kuby, gdy już był tam wielką gwiazdą, do Nowego Jorku przyjechał po to, żeby przejść operację naprawy swojego wzroku. Po niej miał spełnić swoje największe marzenie, czyli po raz pierwszy od dzieciństwa spojrzeć się na ten jakże paskudny przecież świat. No, perfidią byłoby powiedzieć, że na szczęście, ale się nie udało. Arsenio Rodriguez pozostał osobą niewidomą do końca. Natomiast z tą piosenką, która za nami, czyli że oto pożar jest na 23, wiąże się prawdziwa, dość tragiczna historia, ponieważ faktycznie przy 23 Wschodniej Alei, czyli między Fifth Avenue a Madison Square Garden, wybuchł pożar, a w tym budynku nasz bohater Arsenio Rodriguez właśnie się znajdował. Nic mu się na szczęście nie stało i no cóż, zaowocowało to tak piękną piosenką, która natchnęła potem wielu, wielu artystów na wielu, wielu kontynentach. My sięgniemy po jeszcze jedną wersję tej piosenki. Puedo más tranquilo seguirlo porque la misma la concertina para una que alardré a ver que la madrugada a ver ser amanecer que formaré borbaramba cuatro, cinco, seis, yo, siete, ocho, nuevo y nuevo y diez a ver que las mujeres se sabe grisando. Se sabe el fuego, que el fuego, que donde para Rocío y muriendo de pregué. Desde niño me le brillo desde febrero 23. me perdió ver el baramba, fuego del venti. Vino a la luna, me dio 23. Vino a la luna, me dio 23. El sí, dame la manita. Vino a la loa, me lió 23. El sí, en el sí, sí, dame la manita. Se come también que para gozar. Iriribom, iriribom.

Małe przetasowania już powoli następują i Turcja w tym momencie już troszeczkę ponad kreską. Jeśli nic złego do godziny czwartej się nie wydarzy, a przecież tyle bezpieczeństwa na nas czyha, to coś po turecku powinno zabrzmieć. Tymczasem strefa wolna od Angola wcale nie oznacza strefy wolnej od Angoli. Konkretnie dwóch piosenek z Angoli. Kimwene waya, tukandinde mengelela Saizu wangipanza, kumanga famikia Saizu wangipanza, kumanga famikia Mwene waya, mwangishisa kubeka wami Mwene waya, mwangishisa kubeka wami Kubeka wami ye ye ye, kubeka wami go Kubeka wami ye ye ye, kubeka wami go Saizu wangipanza, kumanga famikia Saizu wangipanza, kumanga famikia Saizu wangipanza, kumanga famikia Saizu wangipanza, kumanga famikia Yamawa Ayo wengongwe, ayo wengongwe